la forta tempesta d'abril. Un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors. Un oasi amarg pels teus enemics, l'espurna que brilla la nit.